ब्रह्म असत्य है ऐसा शंका होने पर कहा गया है ब्रह्म सद वस्तु है, क्योंकि कारण है, आकाश आदि का कारण होने से सद वस्तु है, लोक में व्याप्ति गृहित है, घट अंकुर आदि का कारण मृत बीज आदि है, सद वस्तु है। और दूसरा युक्ति है, यदि कारण असत होता तो कार्य भी असत अन्वित होना चाहिए, सुवर्ण कारण से अन्वित कार्य सुवर्ण ही होता है, मृत से जन्य कार्य मृद अन्वित होता है, असत का कार्य यदि आकाश आदि होता है तो आकाश आदि असत अन्वित होकर के उपलब्ध होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है, अभी तो सद अन्वित होकर के उपलब्ध होता है, आकाशम अस्ति वायुरस्ति तेज सत आप सत सत्य पृथ्वी सती अस्ति ऐसे प्रतीति होती है, इसलिए सद रूप से अन्वित होने से सत ही कार्य है। तत्र कथम असत सज्जायते इति श्रुत्यंतरम असत सज्जन्म असंभवम अन्वाचष्टे न्यायत, श्रुति है छांदोग्य में कथम असत सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी, असत से कार्य आकाश आदि सद्रूप से प्रतीत होते हैं, असत शून्य से तुच्छ से कैसे उत्पन्न होंगे, इति श्रुत्यंतरम छांदोग्य है सामवेद के अंतर्गत, और श्रुति क्या कहती है, असत सज्जन्म असंभवम अन्नाचष्टे, असत से सत की उत्पत्ति सज्जन्म सतह जन्म सत आकाश आदि का जन्म असंभवम अन्नाचष्टे असंभव, ऐसे श्रुति कहती है न्यायतः न्याय से तर्क दे करके, न्यायतः इति टीका में कहा असदन्वया दर्शनाद इति युक्तितः, असत से कार्य उत्पन्न होता तो असत से अन्वय होना चाहिए, मृद से जन्य कार्य घट सर्वादि मृद अन्वित है, मृद का अन्वय होता है, मृद का संबंध कार्य में रहता है प्रतीत होता है, इसी प्रकार असत से यदि आकाश आदि उत्पत्ति होती तो असत का अन्वय होना चाहिए आकाश आदि में, ऐसा नहीं होता है, सत का अन्वय होता है, इसलिए आकाशम अस्ति ऐसे प्रतीत होता है, ये युक्ति है, इसी युक्ति से श्रुति असत से सजन्म असंभव है ऐसा कहती है, तस्मा सदैव ब्रह्म इति युक्तम, इसलिए आकाश आदि जगत का कारण ब्रह्म सत ही है। टीका में एवं असत्वाशंका निरस्य अचेतनत्वाशंका प्रधानवादिन प्रसंगा निराचष्टे, असत्व की शंका थी पूर्व पक्षी की, उसका निराश हुआ, असत्वाशंका निरस्य निराश करके अचेतनत्वाशंका, कारण अचेतन होना चाहिए, कार्य सब अचेतन जड़ है आकाश आदि, उसका कारण अचेतन होगा, ये प्रधानवादी न प्रधानम वदति इति प्रधानवादी, प्रधान को जगत का कारण कहने वाले जिसका स्वभाव है प्रधानम वदति इति प्रधानवादिन, तस्य षष्ट्यंत प्रधानवादिन, सुप्य जातो निनिस्ता छिल्ली प्रत्यय हो गया बद्ध धातु से निनी अतो विधा वृद्धि, प्रधानवादिन उपपदमति समास होता है, प्रधान को ही कहने वाले उसकी शंका है अचेतनत्वाशंका, प्रधान अचेतन है वही जगत का कारण है, ऐसे उसकी शंका प्रसंगा निराचष्टे, आशंका असत्वाशंका निरस्य अचेतनत्वाशंका निराचष्टे, अचेतनत्व कारण अचेतन है इसी शंका का भी निराकरण करते प्रसंगवशतः, तद यदि मृद बीजादिवत कारण सैद अचेतन तरी, यहाँ तक तो शंका है मृद बीजादिवत कारण अचेतन सैद, यदि अचेतन हो तो तरी कैसे ब्रह्म सिद्ध होगा, यह अभिप्राय है मृद बीजादिवत कारण अचेतन सैद तरी कथम तब तदभिमत ब्रह्म तदभिमतम ब्रह्म सिद्धेत, ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी, ये शंका होने पर सिद्धांत कहता है न कामयित्रित्वात्, जगत का कारण सो कामयत, उसने कामना की, जो कामयित्रित्व धर्म है चेतन का है जड़ में नहीं रहेगा, इच्छा करके जगत बनाना कामयित्रित्व जगत कारण में है। टीका में यद्यपि सांख्यमते चेतनस्य निर्विकारत्वात् कामेतृत्वम् असिद्धम्। सांख्यमत में चेतनस्य पुरुष मानते हैं निर्लेप पुष्कर पलाशवत निर्विकार है, पुरुष में कामेतृत्वम् असिद्धम्। तथापि लौकिक व्याप्ति बलेन कामेतृत्वात् अचेतनत्व शंका निवर्त्यते इति आह। लौकिक व्याप्ति है, जो जो कर्ता है कारण है वो कामयित्री कामयिता है चेतन है कुलाल आदि जैसे, उससे कामयित्रित्वाद अचेतनत्व शंका, कामयित्रित्वाद कामयिता होने से अचेतनत्व की शंका निवृत्ति हो जाती है। लोक में जो कामना करता है इच्छा करता है चेतन है, तो उसी व्याप्ति को लेकर के अचेतनत्व शंका की निवृत्ति हो जाती है। कामयित्रित्वाद प्रधान अचेतन जगत कारण नहीं होगा, अपुरुष अचेतन नहीं है इत्या नहीं। कामयित्री अचेतनमस्ति लोके, लोके में कामना करने वाला कोई जड़ नहीं दिखता है, चेतन ही है, इसलिए जगत कारण प्रधान नहीं हो सकता है। क्योंकि श्रुति में कहा गया जो जगत कारण वह कामयिता है, कामयित्रित्वम उसका धर्म है। सर्वज्ञम ही ब्रह्म इत्यवचाम, ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसलिए अतः कामित्रित्वोपपत्ति ही। सर्वज्ञत्व धर्म माया विशिष्ट में ही उसमें कामित्रित्व भी रहेगा। शुद्ध ब्रह्म तो निर्विकार है, सांख्य मत के अनुसार जैसे निर्विकार, वेदांत मत में तो वही निर्विकार है। शुद्ध ब्रह्म में कामित्रित्व नहीं है, माया विशिष्ट में है, वही सर्वज्ञ ही ब्रह्म है। सर्वज्ञ ब्रह्म होने से अतः कामित्रित्वोपपत्ति, कामित्रित्व धर्म संभव है। टीका में तरी लौकिक व्याप्ति बले नैव अनाप्त कामत्वमपि प्राप्तम्। यदि लौकिक व्याप्ति को लेकर के प्रधानमत निराश किया गया, क्योंकि लौकिक जो घट पट आदि बनाता है वो कामयिता है कुलाल तंतुवाय आदि है चेतन, इसी लौकिक व्याप्ति को लेकर के जगत कारण भी चेतन होगा जड़ नहीं होगा। लौकिक व्याप्ति को यदि आश्रय करके सिद्ध करते हैं, लोक में जो घट आदि बनाता है कुलाल पट बनाता है तंतुवाय, वो कोई आप्त काम नहीं है। आप्ता काम ये न स आप्त काम काम्यंते इति काम, कामना का विषय सब प्राप्त हो गया तो होता है आप्त काम, आप्त है प्राप्त। आप्ता काम ये न, जिसके द्वारा सब काम्य वस्तु जिसने प्राप्त कर लिया वो होता है आप्त काम, ईश्वर आप्त काम है। ज्ञानी भी आप्त काम होता है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं आत्म काम है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, आत्म प्राप्त हो गया ज्ञान से आप्त काम होता है, ईश्वर आप्त काम है। किंतु लौकिक व्याप्ति को लेकर के यदि कारण अचेतन नहीं होगा चेतन होगा, क्योंकि लोक में कारण कुलाल तंतुवाय आदि चेतन है, जो कामना करने वाला वो चेतन है जड़ नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार लौकिक व्याप्ति बले न जो कारण होता है कुलाल तंतुवाय कामना करने वाला वो अनाप्त काम है, तभी तो कामना करता है। तो अनाप्त काम होने से ईश्वर भी यदि कामयिता है जगत कारण है, वो भी लौकिक व्याप्ति बले न अनाप्त काम होगा शंका करते हैं। लौकिक व्याप्ति बले नहीं, वो जिस लौकिक व्याप्ति के बल पर ही प्रधान का निराकरण किया गया है और कामयिता अचेतन नहीं होता ऐसे कहा गया है, उसी व्याप्ति बल से ही अनाप्त कामत्व भी प्राप्तम। जो जगत कारण है वो अनाप्त काम होगा, तो ईश्वर अनाप्त काम हो आप्त काम नहीं हो ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं। कामयित्रित्वाद अस्मदादिवत अनाप्त कामम चेत, जो कामना करता है आप तो काम हो गया सब प्राप्त हो गया फिर किसकी कामना करेगा। कामना कोई करता है अर्थात तो कुछ अप्राप्त वस्तु है उसकी इच्छा करता है प्राप्त करने के लिए, तो कामयित्रित्वाद अस्मदादिवत जो हम लोग को जैसे अनाप्त काम है इसलिए इच्छा करते किसी किसी वस्तु की, तो जगत करता ईश्वर भी यदि कामयित्री है तो अनाप्त काम भी हो जाएगा, ये शंका है। इसका उत्तर देता है सिद्धांत न स्वातंत्र्यात, वो ईश्वर स्वतंत्र है, टीका में जीवानाम अनाप्तानंदत्वं परवशात् न तदस्ति ब्रह्मण इत्यर्थ। जीव में अनाप्तानंदत्वं आनंद प्राप्त नहीं है, परवशात् ईश्वर के अधीन है, न तदस्ति ब्रह्मण, ब्रह्मण ब्रह्म स्वतंत्र है, किसके अधीन नहीं है, सब कुछ प्राप्त है। भाष्य में यथा अन्यान परवशीकृत्य कामादिदोषा प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मण प्रवर्तक कामाः, ईश्वर स्वतंत्र है, कामना करने में भी स्वतंत्र है। अन्यत्र क्या है, जीवों को कामादिदोषा प्रवर्तयन्ति, जीवों को प्रवृत्त कराते हैं, कैसे प्रवृत्त कराते हैं, परवशीकृत्य, काम आदि विषय उसको परवश करके अधीन करके उसके अधीन हो जाता है जीव, जिस इच्छा करता है काम क्रोध आदि हो जाता है तो उसके अधीन होकर के जीव प्रभुत्व होता है। इसी प्रकार न तथा ब्रह्मण काम प्रवर्तका, ब्रह्म का प्रवर्तक ऐसे काम नहीं है, काम के कारण ईश्वर प्रभुत्व होता ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र जगत बनाने की इच्छा करके जगत बनाता है, न कि काम प्रवर्तक ऐसा नहीं है। कथंतर ही तो फिर ईश्वर का प्रवर्तक कौन है, कैसे कामना होती है, तो उसका उत्तर टीका में दिया, कथम भूता स्तर ही ब्रह्मण कामा, तो ब्रह्म के काम कैसा है, यदि प्रवर्तक नहीं तो कैसे ही काम, इति आशंकायाम आह, शंका होने पर कहते हैं भाष्य में सत्य ज्ञान लक्षणाः स्वात्मभूतत्वात् विशुद्धा न तैर्ब्रह्म प्रवर्त्यते, ते ही कामादिभिः ब्रह्म न प्रवर्त्यते, कामादय ब्रह्म का प्रवर्तक न भवन्ति। सत्य ज्ञान लक्षणाः, सत्य ज्ञान ही स्वरूप है, वो काम वस्तुतः जब अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाता है, अध्यस्त वस्तु का अलग स्वरूप नहीं होता है, ब्रह्म काल में भी अध्यस्त वस्तु तो अलग है ही नहीं, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, जब ज्ञान हो जाता है अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान ही ब्रह्म सत्य ज्ञान लक्षण है, इसलिए जो कामना उसमें भान होते हैं वो सत्य ज्ञान अधिष्ठान रूप ही है, स्वात्मभूतत्वात् वो अपने स्वरूप ही है, स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म काल में भ्रांत मानता है स्वरूप से अतिरिक्त, किंतु जब ज्ञान हो जाता है वो देखता है ये सब अपने स्वरूप से अतिरिक्त है ही नहीं, ज्ञानी को भी निश्चय हो जाता है सारे प्रपंच अपने स्वरूप है, स्वरूप से भिन्न नहीं है, तभी सर्वात्मक अपने को देखता है मैं ही सब, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए काम भी प्रतीत हो प्रारब्ध हो करते समय तो भी ये देखता है काम आदि मेरे से भिन्न नहीं है, स्वात्मभूत है, अपना स्वरूप है, विशुद्धा वो शुद्ध है, जो बाधित हो जाते हैं आत्मा से भिन्न नहीं दिखते हैं तो शुद्ध है, उसके अधीन ज्ञान नहीं होता है, शुद्ध हो गए वो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ऐसा निश्चित हो गया, तो उसे प्रेरित वो काम प्रवर्तक नहीं होता है, ज्ञानी का भी ठीक ईश्वर का भी ऐसा है, न तेर ब्रह्म प्रवर्त्यते, वो काम आदि अपने स्वरूप हो गए, जो अधिष्ठान सत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म है उससे अतिरिक्त नहीं काम आदि तद्रूप है, उससे प्रवृत्त नहीं होता है, वो प्रवर्तक नहीं होते ब्रह्म का। टीका में सत्य ज्ञान लक्षणम स्वरूपम येषाम ते तथोता, वो काम सत्य ज्ञान ही स्वरूप है, सत्य ज्ञान लक्षणम येषाम, सत्य ज्ञानात्मक लक्षण का तो स्वरूप, काम का स्वरूप सत्य रूप है, ज्ञान स्वरूप ही, अतिरिक्त काम नहीं है, वास्तव ही स्वरूप है, सर्प भ्रांति से दिखने पर भी उसका स्वरूप तो रज्जु ही है, रज्जु से अतिरिक्त ही नहीं, अध्यस्त वस्तु भ्रम काल में अतिरिक्त लगता है, वास्तव विचार करने पर ज्ञानी के दृष्टि से अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, अधिष्ठान ही स्वरूप उसका है, ते का अर्थ काम आदेह तथोक्ता इति सत्य ज्ञान लक्षण ऐसा कहे गया भाष्य में, उसका स्पष्ट करने के लिए टीकाकार कहते एतदुक्तं भवति माया प्रतिबिंबितं हि ब्रह्म जगतः कारणं, माया प्रतिबिंबितं बिंबितं इकार है, माया में प्रतिबिंबित ही ब्रह्म जगत का कारण है, शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, माया उपाधि है, उपाधि प्रतिबिंबयुक्त अथवा प्रतिबिंबित ब्रह्म जगत का कारण है, उसमें काम क्या है, माया परिणामेरव काम ही कामयित्री, ब्रह्म जगत का कारण वो कामयित्री है, कामना करने वाला है, कामना करने वाला काम क्या है, माया का परिणाम, माया जो उपाधि, उपाधि का परिणाम यही काम है, यही काम के द्वारा कामना विशिष्ट ब्रह्म होता है। तेषां च परिणामानां अविद्यादि अनभिभूत चिद व्याप्तत्वात् सत्य ज्ञानात्मकत्वम्। परिणामानां माया का जो परिणाम है, अविद्यादि अनभिभूत चिद व्याप्तत्वात् चैतन्य से व्याप्त है, माया का परिणाम चिद व्याप्तत्वात् चैतन्य से व्याप्त है। वो चैतन्य कैसा है, अविद्यादि अनभिभूत, अज्ञानी का स्वरूप चैतन्य अविद्या काम आदि से अभिभूत है, दबा हुआ आवृत है, अज्ञात है, अज्ञानी का अंतकरण परिणाम होता है। अविद्या आदि दोष होने के कारण चैतन्य स्वरूपत है, अंतकरण में भी चैतन्य व्याप्त है, किंतु वो चैतन्य अज्ञानी का अविद्या काम आदि दोष से अभिभूत दबे हुए है, आवृत ढके हुए है, स्वरूप व्यक्त नहीं होता है, प्रकट स्पष्ट नहीं होता है, दबा हुआ जो चैतन्य इसी चैतन्य से व्याप्त है, आवृत चैतन्य से। किंतु ब्रह्म का माया परिणाम जिसको काम शब्द से कहा गया है, वो परिणाम अविद्यादि से अभिभूत नहीं है, क्योंकि ज्ञान है, सर्वज्ञ ब्रह्म है, स्वतंत्र है, अविद्यादि से अनभिभूत नहीं, ऐसे चैतन्य से व्याप्त है। ऐसे चैतन्य से व्याप्त होने से माया का परिणाम चैतन्य व्याप्त हुआ, चैतन्य सत्य ज्ञानात्मक है, तत्सम्बन्ध होने से माया का अलग स्वरूप नहीं है, सत्य ज्ञानात्मक ही परिणाम है, काम है। ब्रह्म तादात्म्याच्च अधर्मादि अननुस्पृष्टत्वेन शुद्धत्वम्। वो काम शुद्ध कहा गया, शुद्ध कैसे है, वो काम ब्रह्म तादात्म्यात्, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, एक पद है, ब्रह्म तादात्म्याच्च अधर्मादि अननुस्पृष्टत्वेन, अधर्म आदि से अस्पृष्टत्वेन, ऐसे पाठ अस्पृष्टत्वेन पाठ है, और अननुस्पृष्ट कहेंगे तो ये अर्थ अनुस्पृष्ट न अनुस्पृष्ट इति अननुस्पृष्ट, अधर्म अधर्म के कार्य से स्पृष्ट नहीं, संबद्ध नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न होने से अधर्म आदि जैसे अधिष्ठान अध्यस्त धर्म से स्पृष्ट नहीं होता है, संबद्ध नहीं होता है, ब्रह्मस्वरूप काम है, इसलिए अविद्या आदि धर्म से संबद्ध नहीं होने से ही शुद्ध है। तत्व जीव काम विलक्षणम सिद्धम, इसलिए जीव के काम की अपेक्षा ईश्वर का काम विलक्षण, कामानाम विलक्षणम सिद्धम निश्चित हुआ। जीव के काम में तो अविद्यादि संबद्ध है, अविद्यादि से अभिभूत है चैतन्य, धर्मादि युक्त है, इसलिए शुद्ध नहीं है, अधर्मादि युक्त होने से ईश्वर का उसे विलक्षण है। तरी ब्रह्मण कामः पुण्यकार्याणामपि अनिष्टफल प्राप्ति अनुकूला स्यु स्वातंत्र्याद इति आशंकाः। ब्रह्म के काम यदि स्वतंत्र होने से शुद्ध है, तो पुण्य करने वाला कोई ज्योतिषमादि कर्म करता है, अश्वमेधादि कर्म करे, ब्रह्म परमात्मा उसको नरक भेज दे, पुण्यकारिणामपि अनिष्टफल प्राप्ति अनुकूलासी हो, अनिष्टफल प्राप्ति नरकादि प्राप्ति के लिए अनुकूल हो जाए ब्रह्म के काम, क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है, तद्रूप है काम, काम स्वतंत्र है, परमात्मा के काम स्वतंत्र शुद्ध होने से जो चाहे वो करेंगे। तो कोई जीव पुण्य कर्म करने पर परमात्मा उसको नरक आदि भेज दे, उसकी प्राप्ति का अनुकूल हो जाए, क्योंकि स्वतंत्र है, स्वातंत्र्याद, स्वतंत्र कहने से उसको शुद्ध कहते हैं, ऐसे शंका होने से कहते तेषां तु, भाष्य में तेषां तु तत्प्रवर्तकम ब्रह्म प्राणी कर्म अपेक्षया, तेषां तु कामानां तु प्रवर्तकम तद ब्रह्म, कामों का प्रवर्तक ब्रह्म है, कैसे प्रवर्तक है, प्राणी कर्म अपेक्षया, प्राणी कर्म की अपेक्षया, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से जिसको जहाँ कहाँ भेज दे, नियम परमात्मा ने बनाया, वेद में जैसे नियम है, कर्म की अपेक्षया ही उसका प्रवर्तक होता है जीवों को, कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई ब्रह्मलोक जाएगा, अपने किया हुआ कर्म उपासना का फल है। प्राणी कर्म अपेक्षा ये नहीं कि पुण्य करने वाले को नरक भेज दे, पाप करने वाले को ब्रह्मलोक पहुंचा दे, ऐसा नहीं होगा, अपने कर्म सापेक्ष है। तस्मात् स्वातंत्रम कामेषु ब्रह्मणः, ब्रह्म काम में स्वतंत्र है, काम से प्रेरित नहीं हुआ भव्यतु तो काम का भी प्रवर्तक है, ब्रह्म की इच्छा से काम प्रवृत्त होते हैं, स्वतंत्र है काम में। अतो नाना न अनाप्त कामम ब्रह्म अनाप्त काम हो जाए ये शंका हुई थी पूर्व पक्षी की, क्योंकि कामित्री है, तो उत्तर दिया वो ब्रह्म स्वतंत्र है, काम से अभिभूत नहीं होता है, काम ईश्वर का प्रेरक नहीं, प्रवर्तक नहीं, अभी तो कामों का प्रवर्तक है ब्रह्म, प्राणी कर्म की अपेक्षा करके स्वतंत्र है, इसलिए अनाप्त काम ब्रह्म नहीं है। टीका में काम से शरीरादि संबंध जन्यत्व प्रसिद्धेर ब्रह्मण शरीरादिमत्व प्रसंग इति नाशंकनीय विद्या। लोक में जीव कामना करता है, कामना जो होती काम इच्छा है शरीरादि संबंध जन्य, शरीरादि संबंध होने पर भी इच्छा करता है जीव, शरीरादि संबंध जन्यत्वम काम में शरीर इंद्रिय अंतकरणादि संबंध जन्यत्व ये प्रसिद्ध है। अब ब्रह्म में यदि काम है तो वहाँ भी यत्र यत्र काम तत्र तत्र शरीरादि संबंध, यो यो यह काम यो यह काम स स शरीरादि संबंध जन्य, ब्रह्म का भी जो काम होगा वो भी शरीरादि संबंध जन्य होगा। तो ब्रह्मण शरीरादिमत्व प्रसंग, जैसे जीवों का शरीर इंद्रियादि है ब्रह्म का भी शरीरादिमत्व प्रसंग, ऐसे सिद्धांत कहता है न आशंकनीयम, ऐसे शंका करना नहीं है। साधनांतरण अपेक्षत्वाच्च ब्रह्म कामना करने के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं करता है, साधनांतर निरपेक्ष अनपेक्ष है, जीव तो कुछ करने के लिए सुख दुख भोगने के लिए भी इच्छा करने के लिए ज्ञान के लिए साधन सापेक्ष है, साधन के बिना ज्ञान नहीं होगा, इच्छा भी कुछ नहीं, किंतु परमात्मा के लिए साधनांतर अपेक्षा नहीं, उपाधि माया में ही परिणाम होता है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। टीका में काम संस्कारवत्या मायाया ब्रह्म तादात्म्याद तत्परिणामानां कामानां ब्रह्म तादात्म्याद न शरीरादि निमित्तापेक्षा अस्ति इत्यर्थ। माया ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, माया ब्रह्म की शक्ति है, वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और माया में ही काम का संस्कार रहता है, माया का परिणाम जैसे कामना है पूर्व सृष्टि में, इस प्रकार काम का संस्कार रहता है जीवों का भी, जितने इच्छा कामना है उनका संस्कार अज्ञान में रहता है, संस्कार सब रहते हैं। ईश्वर की उपाधि है माया, माया में काम संस्कार है, काम कारण में जब लीन हो जाएगा संस्कार रूप से रहेगा, कारण रूप से रहना काम संस्कारवती हो गई माया, काम संस्कारवत्या माया काम संस्कारवत्या माया षष्ट्यंत है ब्रह्म तादात्म्यात ब्रह्म से अभिन्न है। तो इसे काम संस्कार वाले माया का जो परिणाम है काम है, तत्परिणामानाम कामानाम काम भी ब्रह्म तादात्म्य हो गया, क्योंकि माया काम संस्कार वाले माया ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो माया का जो परिणाम होगा वह भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तादात्म्यात उसके लिए शरीरादि की निमित्त अपेक्षा नहीं है, और ब्रह्म स्वरूप है काम का सत्य ज्ञान आदि स्वरूप है, उसके लिए शरीरादि की निमित्त की अपेक्षा नहीं है। किंच यथा अन्येषां अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा काम है, साधनांतरण अपेक्षा है परमात्मा का काम, उसका ही स्पष्टीकरण जीवों के काम किस प्रकार बता करके कहते हैं भगवान भाष्यकार। यथा अन्येषां अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा काम है, अन्येषां जीवानां जीवों का जो काम है धर्मादि निमित्त अपेक्षा, धर्म अधर्म निमित्त सापेक्ष होकर के ही कामना होती है, वह आत्मभूत नहीं है अनात्मभूत है, अज्ञानी है, ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं देखता है, ये तो आत्मभूत। और अज्ञानी धर्मादि निमित्त सापेक्ष काम है जीव, ऐसे कामना वाला है। स्वात्म व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षाश्च, आत्मा से अतिरिक्त कार्य शरीर करण इंद्रिय इत्यादि साधन अन्य साधन की अपेक्षा होकर के काम होता है जीव में। न तथा ब्रह्मणो निमित्तादि अपेक्षत्वम्, ब्रह्म के से निमित्तादि की अपेक्षा नहीं, निमित्त धर्मादि आदि से साधन शरीर इंद्रियादि निमित्तादि अपेक्षा तो नहीं है, ना तो निमित्त की अपेक्षा है ना साधन की अपेक्षा है। तो फिर क्या है, किंत ही स्वात्मनो अनन्याः तदेतताः, अपने स्वरूप से अभिन्न है, स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, स्वात्मनो अनन्याः कामः तदेतताः, वही श्रुति कहती है। सो कामयत, श्रुति में क्या सो कामयत, वही कामना को लेकर के अकामयत कहा गया है। स्वात्मा यस्माद् आकाशः संभूत सो अकामयत, सौ दिया जो जगत का कारण है वही आत्मा। यस्माद् आकाश संभूत, आकाश जिस उत्पन्न हुआ, अकामयत का अर्थ कामितवान, उसने इच्छा की। कथम, कैसे कामना हुई, बहु श्याम, बहु का अर्थ प्रभुतम अधिकम, श्याम का अर्थ भवेम हो जाऊँ, विधिलिंग में बहुत हो जाऊँ। कथम एकस्य अर्थान्तरानुप्रवेश बहुत्वं स्याद् इति उच्यते, एक ही ब्रह्म है, अन्य कोई सामग्री साधन कुछ नहीं है, अन्य अर्थ के प्रवेश के बिना बहुत कैसे हो जाएगा, बहुत्वं स्याद् इति उच्यते। इसके बहुत श्याम कैसे कहते हैं, तो उसके आगे कहते प्रजायेय उत्पदेय, उत्पन्न हो जाऊँ। टीका में नाम रूप शक्त्यात्मक माया परिणाम द्वारा नहीं वो तद्वारा ना गया है भाष्य में, नहीं पुत्रोत्पत्त्याव अर्थांतर विषय बहुभवनम कथं तर्हि आत्मस्थानाभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्त्या, नहीं पुत्रोत्पत्त्याव अर्थांतर विषय बहुभवनम, सिद्धांत उत्तर देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, पुत्र उसका हुआ, अभी एक था अथवा पति पत्नी दो थे, पुत्र उत्पन्न हुआ तीन हो गई, पुत्रोत्पत्तिया इव यथा पुत्रोत्पत्तिया बहुभवनम जीवस्य, जीव था पुत्र उत्पन्न हुआ अधिक हो गई, अर्थांतर को विषय करने वाले बहुभवन अन्य को लेकर के पुत्र को लेकर बहुत हुए, ऐसा ब्रह्म में बहुभवन नहीं, उससे भिन्न की उत्पत्ति से बहुभवन नहीं है। जीव तो अपने से भिन्न पुत्र की उत्पत्ति से बहुत होता है, ऐसा ब्रह्म अपने से भिन्न किसकी उत्पत्ति होकर बहुत नहीं है। कथंतर ही, फिर कैसा है ये प्रश्न, कथंतर ही आत्मस्था अनाभिव्यक्त नाम रूपाभिव्यक्त्या, उसका उत्तर है आत्मस्था आत्म में स्थित अनाभिव्यक्त जो नाम रूप है, नाम रूप पहले से अनाभिव्यक्त होकर है, आत्मस्थ जो नाम रूप है वो नाम रूप पहले अनभिव्यक्त थे, अनभिव्यक्त नाम रूप की अभिव्यक्तिया बहुभवन, अपने स्वरूप में अनभिव्यक्त नाम रूप था, स्वरूप में माया है, माया उपाधि है, उस उपाधि में अनभिव्यक्त नाम रूप था, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, अभिव्यक्ति होने से बहुत हो गई, अपने स्वरूप में स्थित जो अनभिव्यक्त नाम रूप उनकी अभिव्यक्ति हो जाने पर वही ब्रह्म अनेक हो गया, नहीं कि उससे भिन्न कोई होकर के अनेक होता, ऐसा नहीं, अपने स्वरूप में नाम रूप था, अनभिव्यक्त होकर के था, अभी अभिव्यक्त हो गए नाम रूप तो बहुत हो गए। यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्त नाम रूपे व्याक्रियते तदा नाम रूपे आत्मस्वरूप अपरित्याग नैव ब्रह्मणा अप्रविभक्त देश काले सर्वावस्थासु व्याक्रियते तदा तन्नाम रूप व्याकरणम ब्रह्मणो बहुभवनम। यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्त नाम रूपे, नाम च रूपम च नाम रूपे दो है, नाम है शब्द, जितने शब्द सभी रूप है उसका अर्थ नाम रूप, जितने नाम रूप है आत्मस्थे स्वरूप में स्थित है द्विवचन अनभिव्यक्त, पहले अनभिव्यक्त थे। सृष्टि के बारे में क्या होता है, वो केवल व्याकृत हो जाते हैं, व्याक्रियते, नाम रूप व्याकरण स्थूल होते हैं। तदा नाम रूपे आत्मस्वरूपा परित्याग नहीं वो, पहले आत्मस्वरूप में थे, आगे व्याकृत हो जाने पर स्थूलीभूत हो जाते हैं, तो आत्मस्वरूप का त्याग करके ऐसा नहीं, आत्मस्वरूप से अपरित्याग नहीं वो, आत्मस्वरूप का त्याग नहीं करते हुए आत्मस्वरूप होते हुए ही ब्रह्मणा अप्रविभक्त देश काले, ये नहीं कि ब्रह्म से भिन्न देश में भिन्न काल में कहीं आ जाएंगे कार्य बन गई, ऐसा नहीं, अभिन्न देश काल में ब्रह्म में ही, ब्रह्म के अंतर्गत ब्रह्म से भिन्न देश नहीं, भिन्न काल में नहीं, क्योंकि वो वास्तव नहीं है, अध्यस्त है, अनभिव्यक्त था अभिव्यक्त हो गया, जहाँ थे वहीं रहते हुए अभिव्यक्त हो गया। जिस प्रकार अंधकार में बहुत पदार्थ घर में है, प्रकाश अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो अभिव्यक्त होने मात्र से कोई अपने स्थान को छोड़कर ऊपर उठ जाता है, अन्य काल में चले जाता है, ऐसा नहीं होता है, अपने स्वरूप में रहते हुए ही प्रकाश के द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं गृहस्थ पदार्थ। ठीक इसी प्रकार आत्मा में स्थित नाम रूप अनभिव्यक्त थे, आगे अभिव्यक्त हो गए, तो आत्मस्वरूप के परित्याग नहीं करके आत्मस्वरूप होता हुआ ही ब्रह्म के अभिन्न देश काल में ब्रह्म में ही ब्रह्म रूप होते हुए ही, ब्रह्म से भिन्न नहीं होते ना, ब्रह्म से भिन्न देश में नहीं तो ब्रह्म से भिन्न काल है, कुछ नहीं, ब्रह्म स्वरूप होते हुए ही केवल अभिव्यक्त हो जाते हैं। अपरविभक्त देश काले, अपरविभक्त देश कालो ययो नाम रूपयो ते नाम रूपे अप्रविभक्त देश काले, ब्रह्म से विभक्त नहीं उनका देश और काल सर्वावस्थासु व्याक्रियते, वही व्याकृत होते हैं सर्वावस्थासु अप्रविभक्त देश काले, उसके साथ अन्वय सृष्टि के पहले भी सृष्टि के पश्चात भी प्रलय काल में भी ब्रह्म से विभक्त देश काल वाले नहीं होते नाम रूप, सर्वावस्था में नाम रूप तो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वो व्याकृत होते हैं स्थूलीभूत होते हैं। तदा तन्नाम रूप व्याकरणम ब्रह्मणो बहुभवनम, यही ब्रह्म का बहुत हो जाना, बहुत हो जाना क्या है, तन्नाम रूप व्याकरण, जो अनभिव्यक्त नाम रूप थे उनका व्याकरण हो जाना, उनकी अभिव्यक्ति हो जाना, यही ब्रह्म का बहुभवन है। नान्यथा अन्य प्रकार ब्रह्म में बहुभवन कैसे होगा, ब्रह्म निरवय है, निरवय से ब्रह्मण बहुत आपत्ति रूप पद्यते अल्पत्वं वा, निरवय ब्रह्म है वो बहुत कैसे हो जाएगा, बहुत आपत्तिर नान्यथा उपपद्यते, बहुत आपत्तिर दो तकार है, नान्यथा उपपद्यते, ना तो बहुत हो जाएगा, पहले जैसे है ऐसा ही है, पहले से व्यापक ब्रह्म है, आगे बहुत नहीं हो सकता है, अल्पत्वं वा, अल्पत्व को प्राप्त करेगा ये भी संभव नहीं है, निरवय ब्रह्म है, इसलिए नाम रूप अनभिव्यक्त थे, अभिव्यक्त हो गए तो बहुत हो गए, अब प्रलय हो गया तो अनभिव्यक्त हो गए, फिर अभिव्यक्त नाम रूप अनभिव्यक्त हो गए, यही केवल सृष्टि प्रलय है। यथा आकाश से अल्पत्वं बहुत्वं च वस्तुअंतरकृतमेव, जिस प्रकार आकाश कभी छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है, और वस्तुअंतर को लेकर के वस्तुअंतर है, घटा रखा बनाया तो घटाकाश छोटा है, मठ बनाया तो मठाकाश बड़ा है, गुहाकाश उससे मध्यम आकार है, इसी प्रकार आकाश में अल्पत्व बहुत्व बहुत्व वस्तु तो है ही नहीं, सर्वव्यापक है, फिर भी घटाकाश मठाकाश से छोटा है, घटाकाश में अल्पत्व मठाकाश में बहुत्व, ये वस्तु अंतर को लेकर उपाधि को लेकर घट मठ आदि उपाधि कृतम एव, स्वतः आकाश में ना अल्पत्व ना बहुत्व है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में स्वभावतः स्वतः बहुभवन बहुत हो जाना, जैसे पिता पुत्र उत्पत्तिया अनेक हो गया, इस प्रकार ब्रह्म अनेक होता नहीं अपने से भिन्न की उत्पत्ति से, अभी तो अपने स्वरूप होता हुआ अनभिव्यक्त नाम रूप, वही स्वरूप होते हुए ही अभिव्यक्त हुए, अभिव्यक्ति के समय भी अपने से स्वरूप है, अपने से भिन्न नहीं है, सर्वावस्था में अपने स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न ही देश काल है, वो नाम रूप अभिव्यक्ति हो गया तो बहुभवन है, ये कहा जाता है। अतस्तद्वारेणैव आत्मा बहुभवति, इसलिए आत्मा उसके द्वारा बहु होता है। टीका में तद्वारेणैव इसके प्रतीक है, तद्वारेणैव नाम रूप शक्ति आत्मक माया परिणाम द्वारा नहीं वो तद्वारा नहीं वो आत्मा बहु होती आत्मा बहुत हो जाते तद्वारा न तद्वारा तत्पद से नाम रूप की शक्ति है माया नाम रूप शक्ति आत्मक माया परिणाम तत्पद का अर्थ है माया परिणाम के द्वारा ही आत्मा बहु होता है वो माया कैसा है जो नाम रूप की शक्ति आत्मक नाम रूप की शक्ति है कारण रूप से रहते हैं माया में शक्ति है आगे अभिव्यक्त होते हैं जैसे मृत में घट उत्पादि का शक्ति है तो मिट्टी से घट बनता है ठीक इस प्रकार माया में नाम रूप की शक्ति है कारण रूप से अनभिव्यक्त है वही शक्ति है उसका ही माया परिणाम हुआ शक्ति आत्मक माया माया का परिणाम के द्वारा ही आत्मा में बहुभवन माया बहु परिणाम हो गया नाम रूप अभिव्यक्त हो गए तो आत्मा में बहुभवन यही है नाम रूप शक्ति आत्मिका जड़ रूपा माया अंगीकृता चेत पूर्वपक्षी कहता है यदि आपने एक माया मान ली जड़ रूपा माया जो कि नाम रूप की शक्ति है नाम रूप शक्ति तो नाम रूप शक्ति आत्मा यस्या माया सा माया नाम रूप शक्ति आत्मिका नाम रूप है नाम रूप की शक्ति स्वरूप जड़ रूप माया यदि आपने मान ली तरी सा प्रधानवत प्रकृत पृथक सती अद्वैतहानि जैसे सांख्य लोग प्रधान मानते हैं इस प्रकार आपने माया मान ली अन्य शब्द से कहने पर भी जड़ रूपा तो माया आपने मान ली जगत कारण ब्रह्म होने के लिए जड़ रूपा माया मान ली जैसे प्रधान पुरुष से भिन्न है ऐसे माया भी पुरुष से भिन्न होगा भिन्न हो जाएगा तो अद्वैत कैसे सिद्ध होगा अद्वैत ज्ञानी इति आशंका करके उत्तर देते नहीं भाष्य में नहीं आत्मनो अन्यद अनात्मभूतम तत्प्रभिवत देश कालम सूक्ष्म व्यवहितम विप्रकृष्टम भूतम भवत भविष्यत्वा वस्तु विद्यते कोई भी वस्तु आत्मा से भिन्न है ही नहीं माया भी आत्मा से भिन्न नहीं है तो अद्वैत हानि कैसे होगी जो कारण रूप माया है शक्ति वह भी अतिरिक्त नहीं है उसके कार्य भी अतिरिक्त कैसे होंगे आत्मनो अन्यद आत्मा से भिन्न न आत्मा इति अनात्मा आत्मा से अन्य भिन्न होगा तो अनात्म होगा आत्मनो अन्यद अनात्मभूतम आत्मा से भिन्न अनात्म जड़ पदार्थ तत्प्रभिभक्त देश कालम आत्मा के भिन्न देश काल में स्थित हो तस्मात् प्रभिभक्तौ देश कालो यस्य वस्तुनः जिस वस्तु का देश काल आत्मा के भिन्न में हो आत्मा के देश काल के अपेक्षा अन्य देश में अन्य काल में रहे ऐसे कोई वस्तु है नहीं है क्योंकि सब अध्यस्त है अध्यस्त का देश काल अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है इसलिए अनात्मभूत कोई है तत्प्रभिभूत देश कालम कोई है नहीं अन्यत है नहीं सूक्ष्म व्यवहितम विप्रकृष्टम कोई सूक्ष्म पदार्थ भी नहीं आत्मा से भिन्न व्यवहित आत्मा से व्यवधान होकर बीच में कोई व्यवधान है दूर में कहीं हो व्यवहित हो विप्रकृष्ट दूर में है भूतम अतीत काल में कोई था वर्तमान काल में कोई आत्मा से भिन्न है आगे भी कोई आत्मा से भिन्न हो जाएगा ऐसा कोई वस्तु न विद्यते आत्मा से भिन्न है ही नहीं तब नेह नानास्ति किंचन श्रुति स्पष्ट कहती यह ब्रह्मणी नाना किंचन नास्ति है ही नहीं नाना अनेक दिखते हैं दिखने पर भी नहीं है उसका नाम है मिथ्या यद असत भासमानम तन मिथ्या स्वप्न गजाधिपत जो असत अविद्यमान होकर के ही दिखता है वही मिथ्या है मरुभूमि में जल दिखता है नहीं होने पर भी दिखता है मिथ्या है इसी प्रकार ये सारे प्रपंच दिखता है वास्तव नहीं है अज्ञान से अनेक दिखता है आत्मा से भिन्न नहीं है इसलिए आत्मा अनात्मा विवेक जो किया जाता है ये तो प्रक्रिया पहले समझने के लिए सारा प्रपंच दिखता है अनात्मा है उससे भिन्न आत्मा है वस्तु तो अनात्मा वस्तु है ही नहीं उसकी सत्ता ही नहीं है जिस रूप से दिखता है उस रूप से अनात्मा जड़ कहा जाता है वस्तु तो आत्मा से अतिरिक्त उसकी सत्ता है ही नहीं जब समझ लेते हैं आत्मा अनात्म विभाग नहीं अनात्मा तो आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं अनात्मा मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु निश्चय नहीं होता है जब तक तब तक जड़ अचेतन विभाग करके समझना पड़ता है या तो कोई वस्तु अतीत वर्तमान भविष्य कभी नहीं है तो चतुश्लोकी भागवत में कहा गया अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत परम पश्चादहम यदि तच्च यवशिष्यत सोस्म्यम। भगवान विष्णु तो उपदेश करते ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत, चार श्लोक में भागवत का उपदेश किया गया। विष्णु उपदेश करते ब्रह्मा जी को, अहमेव आसम एव अग्रे। अग्रे सृष्टि के पहले मैं ही था, अहमेव आसम, और आसम एव केवल था ही, कुछ करता नहीं था, निष्क्रिय होकर के था। अहमेव आसम, मैं ही था। दो बार एव आया, अहमेव आसम और आसम एव, था ही केवल और कुछ नहीं करता था। नान्यद यत सद असत परम, नान्यद यत अन्य कुछ नहीं था, सद असत परम स्थूल सूक्ष्म कारण, सद असत पर कुछ भी नहीं था। तो पहले था तो अभी क्या है, कहते पश्चाद अहम, पीछे भी मैं ही हूँ, सृष्टि होने के बाद भी पश्चाद अहम मैं ही हूँ। और ये सब आकाश आदि प्रपंच दिखता है वो क्या है, कहते यदे तच्च, जो कुछ दिखता है वो भी मैं ही हूँ, यदे तच्च। फिर प्रलय काल में क्या रहेगा, योग शिष्यत सोस्मि हम, जो प्रलय काल में रहेगा वही मैं ही हूँ, अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों काल में मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये कहते भूतम भवत भविष्यत, अतीत है सृष्टि के पहले, भवत है सृष्टि काल में, भविष्यत प्रलय होने के बाद, कभी भी भविष्यत में कोई वस्तु भिन्न है ही नहीं। टीका में आत्मा अतिरिक्तम किम स्वतः सिद्ध्यति परतवा, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु, पूर्व पक्षी की शंका हुई, प्रधान जैसे अतिरिक्त है ऐसे माया अतिरिक्त है तो अद्वैत हानि होगी, और आकाश आदि कार्य को लेकर के अद्वैत हानि की शंका होती है। तो आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु हो उसकी सिद्धि कैसे, स्वतः होती है अथवा अन्य के द्वारा, कहेंगे स्वतः से तो स्वतः नहीं होगा, नाद्य हो, क्योंकि आत्मा से भिन्न अनात्मा है, जड़ है, जड़ की स्वतः सिद्धि नहीं होगी, जाड्य हानि है, जड़ता की हानि हो जाएगी। स्वतः सिद्ध होगा तो स्वयं प्रकाश आत्मा होगा, आत्मा से भिन्न नहीं होगा, जाड्य से हानि है, जाड्य की हानि होने से जड़ वस्तु की स्वतः सिद्ध नहीं है। अतिरेक हानिश्च, फिर आत्मा से अतिरिक्त कैसे होगा, यदि स्वतः सिद्ध हो तो आत्मरूप हो गया, आत्मा से अतिरिक्त नहीं होगा, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है ये कहना है। आत्मा से अतिरिक्त हो तो अनात्मा है, स्वतः सिद्ध नहीं होगा, यदि स्वतः सिद्ध होता तो आत्मरूप हो जाएगा, अतिरेक नहीं होगा, इससे स्वतः सिद्ध नहीं होगा आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो। अब परतः कहेंगे द्वितीय पक्ष, न द्वितीय, प्रमा संसर्गा निरूपणात्, प्रमा संसर्ग के निरूपण नहीं होता है, प्रमा है यथार्थ अनुभव, जिस विषय का यथार्थ अनुभव होता है प्रमा का संबंध होने पर ही सिद्ध होगा, घट वस्तु की सिद्धि होती है, घट की प्रमा होने पर, प्रमा का संबंध घट के साथ हो, यथार्थ अनुभव हो, यथार्थ अनुभव का विषय घट हो तो उसकी सिद्धि होगी। प्रमा है अनुभव ज्ञान, विषयी घट होता है विषय, एक प्रमा है विषयी और घट है विषय, विषयी और विषय दोनों का संबंध पहले निरूपण हो तो विषय की सिद्धि होगी। घट के साथ प्रमा का संबंध विषयी विषय भाव संबंध कहते हैं, दृग दृश्य विवेक विचार आता है, दृग रूप आत्मा है, दृश्य है जड़, दोनों का संबंध सिद्ध होगा तो वस्तु की सिद्धि होगी। घट ज्ञान से पट की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि घट ज्ञान का संबंध पट के साथ नहीं है, घट ज्ञान का संबंध पट मठ पुस्तक लेखन के साथ नहीं होने से घट ज्ञान से पुस्तक लेखनी मठ आदि की सिद्धि नहीं होती। जिस प्रकार ठीक इसी प्रकार घट ज्ञान का संबंध घट के साथ यदि नहीं होगा तो घट की कैसे सिद्धि होगी, घट ज्ञान का संबंध जैसे पुस्तक आदि के साथ नहीं ऐसे घट के साथ भी सिद्ध नहीं होता है, ज्ञान का संबंध निरूपण नहीं होने से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। प्रमा संसर्ग निरूपणात्, प्रमा है ज्ञान या अनुभव यथार्थ अनुभव, उसका संसर्ग संबंध, संबंध का निरूपण नहीं होने से परतः भी सिद्ध ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि ये भी नहीं कह सकते हैं। न भिन्न देश काल हो संयोग आदि संभवती विषय विषय भाव वा, यदि आत्मा से भिन्न वस्तु हो, भिन्न देश भिन्न काल में हो, भिन्न देश में कोई वस्तु है, भिन्न काल में वस्तु है, वो दोनों का संयोग और समवाय आदि नहीं हो सकता है। भिन्न देश काल यो हो द्रव्य यो हो पदार्थ यो हो संयोग आदि न संभवती, संयोग आदि संभव नहीं है। भिन्न देश भिन्न काल में वस्तु हो, आत्मा से भिन्न देश काल में अनात्मा वस्तु रहे तो आत्मा के साथ अनात्मा का संबंध नहीं हो सकता है, भिन्न देश काल में संबंध संयोग समवाय आदि न संभवती। तो न्यायिक लोग कहेंगे भिन्न देश काल वस्तु के साथ विषय विषय भाव संबंध है, क्योंकि अतीत का ज्ञान होता है, अतीत घट का अतीत वह्नि का ज्ञान हुआ, भविष्यत वृष्टि का ज्ञान होता है मेघ को देख करके, भविष्यत वस्तु का ज्ञान होता है, अतीत वस्तु का अनुमान से ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है। तो अतीत वस्तु का ज्ञान होने से ज्ञान का विषय अतीत वस्तु है, विप्रकृष्ट वस्तु भी है वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय। तो प्रमा की अपेक्षा भिन्न देश काल में विषय रहता है, तो उसमें विषय विषय भाव। तो ये उत्तर देते विषय विषय भाव भी संबंध नहीं है, क्योंकि विषय विषय भाव पहले सिद्ध होने के लिए घट ज्ञान का विषय घट है पट क्यों नहीं, घट ज्ञान का विषय घट है पट नहीं है ये मानते हैं। इसके ऊपर विचार करना क्यों घट ज्ञान का विषय घट क्यों हुआ, विषय विषय भाव संबंध घट के साथ घट ज्ञान का क्यों है पट के साथ क्यों नहीं है। तो ये विषय विषय भाव संबंध होने के लिए पहले अन्य संबंध सिद्ध हो, किसी संबंध है जिसके कारण घट ज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं होता है, ये तो सिद्ध है लोक में साथ माने, ये कहीं सरल है घट ज्ञान का विषय घट है पट नहीं होता है। तो वहाँ विचार करना घट ज्ञान का विषय घट क्यों हुआ पट क्यों नहीं हुआ, तो कहना पड़ेगा घट ज्ञान के साथ घट का कोई संबंध है, कोई संबंध होने से वह विषय हुआ। तो विषय विषय भाव संबंध होने के पूर्व अन्य संबंध निश्चय करना पड़ेगा, जिसके कारण घट ज्ञान और घट में विषय विषय भाव संबंध हुआ, घट ज्ञान का पट के साथ लेखन के साथ विषय विषय भाव संबंध नहीं होता है। विषय विषय भाव संबंध एकत्र है अन्यत्र क्यों नहीं है, उसका उत्तर देने के लिए विषय विषय भाव संबंध का नियामक एक संबंध मानना पड़ेगा, नियम करने वाला, नियम करने वाला संबंध पहले यदि मानेंगे तभी विषय विषय भाव संबंध सिद्ध होगा, किंतु नियामक संबंध आगे नहीं कह सकते। ये कहा नियामक गवेषणार्थ, उसका नियामक का गवेषण निश्चय करना पड़ेगा क्या है विषय विषय भाव संबंध होने के लिए क्या कारण, संयोग समवाय आदि कोई संबंध पहले हो तो आगे विषय विषय भाव संबंध कहेंगे, और बिना संबंध कैसे विषय विषय भाव संबंध होगा संभव होगा। न च स्वभाव संबंध कहेंगे, स्वभाव संबंध स्वभाव तो ही संबंध हो जाएगा, स्वभाव संबंध नहीं होगा, द्वयोः स्वभावयोः संबंधत्वेन उपक्षय। स्वरूप संबंध कहते हैं, विषय विषय भाव क्या है, विषयत्व विषयिता ज्ञान का संबंध घट के साथ विषयता संबंध, विषय घट विषयता संबंध न ज्ञान विशिष्ट हो जाता है, ज्ञान में घट रहता है विषयिता संबंध न, और विषयिता क्या है विषयता क्या है, तो विषयता विषयिता कहने पर नया के लोग कहेंगे विषयता एक स्वरूप संबंध है, विषय में रहेगा स्वरूप संबंध, विषयिता भी स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध क्या है, तो स्वरूप क्या है अपने स्वरूप सन संबंध स्वरूप संबंध, स्वरूप होता हुआ संबंध होगा तो स्वरूप संबंध कहेंगे। जो स्वरूप फिर किसका स्वरूप है, अपना रूप को स्वरूप कहेंगे, अपना मतलब किसका लेना है, किसके रूप को स्वरूप संबंध कहेंगे, तो वहाँ उपस्थित होता है संबंध जहाँ है वहाँ दो संबंधी होते हैं, दो संबंधी के बीच में संबंध होता है, जैसे भूतल में घट है एक संबंधी भूतल एक संबंधी घट बीच में संबंध है, जहाँ समवाय का संबंध है विषयता संबंध विषयिता संबंध, एक तो विषय एक विषयता ये दो हो गए, वो दोनों के स्वरूप ही यदि संबंध हो जाएगा प्रतियोगी अनुयोगी रूप, स्वरूप प्रतियोगी होता है संबंध का प्रतियोगी एक संबंध का अनुयोगी, जैसे भूतल है संबंध का अनुयोगी घट है प्रतियोगी, दो संबंधी होते हैं तो स्वरूप संबंध कहेंगे, तो दो संबंधी के स्वरूप कहेंगे, वो कहते हैं नया के लोग प्रतियोगी का स्वरूप कहेंगे तो अनुयोगी का स्वरूप, स्वरूप ही यदि संबंध हो गया दोनों प्रतियोगी अनुयोगी संबंधी, संबंधी को कहते प्रतियोगी अनुयोगी, दोनों संबंधी यदि संबंध हो गए तो फिर संबंध कहाँ रहा, ये कहते हैं द्वयोः स्वभावयोः संबंधत्वेन, अच्छा दोनों संबंधी यदि संबंध हो गए, दो संबंधी क्या हो गए संबंध हो गए, यदि संबंध हो गए तो संबंधी कोई रहा, दोनों संबंधी यदि संबंध से ही उपक्षय समाप्त हो गए और संबंधी कौन रहा, फिर किसका संबंध कहेंगे, दो संबंधी अलग, संबंध अलग होना चाहिए, और दोनों संबंधी को यदि स्वरूप संबंध कह देंगे और संबंध ही नहीं रहा, दोनों संबंधी अलग रहते एक संबंध कहते, और दोनों संबंध ही संबंध रूप हो गए तो फिर किसका संबंध होगा, और दोनों संबंधी नहीं होगा फिर संबंध कैसे सिद्ध होगा, संबंधी के बिना संबंध भी सिद्ध नहीं होगा। और संबंध को यदि स्वरूप संबंध कहेंगे, प्रत्योगी अनुयोगी स्वरूप ही संबंध हो गया तो संबंधी का अभाव हो जाएगा, और संबंधी का अभाव हो गया तो संबंध क्या है, संबंधी अभाव प्रसंगात द्वयो स्वभाव हो, दो स्वभाव स्वरूप यदि संबंधत्व ने वो पक्ष है, स्वरूप संबंध में दोनों प्रत्योगी अनुयोगी संबंध ही हो गए तो संबंधी नहीं रहा, संबंधी अभाव प्रसंगात नहीं, स्वात्मान प्रति स्वस्व संबंधित्व, और अपने संबंध होगा अपने संबंधी होगा, अपने प्रति स्वयं संबंधी और स्वयं संबंध, संबंध और संबंधी स्वयं कैसे होगा, संबंध हो अस्य अस्तित्व संबंधी, जिसका संबंध है वो संबंधी होगा, संबंध से भिन्न होता षष्ठी विभूति अस्य अस्तित्व, संबंधी संबंध का भेद होता है, स्वयं ही संबंध और संबंधी होगा तो आत्मा से होगा, आत्मा से अपात तथाविध अर्थाभावे व्यवहार मात्र प्रवर्तक मिथ्या व्यवहार आपातात अनिर्वचने वाद एव पर्यवसिति भाव, ऐसे तथाविध अर्थ सिद्ध नहीं हुआ, कोई वस्तु आत्मा से भिन्न जड़ वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, अन्य पदार्थ की सिद्धि होने के लिए प्रमा संसर्ग का निरूपण करना पड़ेगा, प्रमा के साथ संबंध का निरूपण नहीं हो पाता है, दृश्य के साथ दृग का संबंध नहीं होता है, उसका और विचार आता है, दृग रूप चैतन्य है उसके साथ दृश्य जड़ का संबंध नहीं होगा, संबंध ही जब निरूपण नहीं हो सकता है तो आत्मा से भिन्न तथा विद अर्थाभावे, ऐसा कोई आत्मा से भिन्न अर्थ है ही नहीं, नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, व्यवहार मात्र प्रवर्तक त्विच, केवल व्यवहार मात्र का प्रवर्तक, पदार्थ जो दिखते हैं घट पट आदि शब्द से कहा जाता है, और जल हरण आदि व्यवहार होता है, व्यवहार मात्र का प्रवर्तक है, वस्तुभूत नहीं होने पर भी, तो जैसे स्वप्न पदार्थ में अलग नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, ठीक जागृत पदार्थ में अतिरिक्त नहीं होने पर भी व्यवहार मात्र का प्रवर्तक हो तो मिथ्या व्यवहार आपात आदि व्यवहार भी मिथ्या है, व्यवहार मिथ्या होने से क्या हुआ, पदार्थ क्या है व्यवहार क्या है अनिर्वचनीय वाद है, वो अनिर्वचनीय, वो सत नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते, वही अनिर्वचन है, मिथ्या ही अनिर्वचनीय है, और वस्तु आत्मा से भिन्न नहीं तो अलग क्यों दिखता है, वो मिथ्या है, मिथ्या क्या है, आत्मा नहीं है आत्मा से अलग भी नहीं, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं, अभिन्न अभिन्न भी नहीं होगा, वही अनिर्वचनीय, उसको सत्य कहेंगे मिथ्या, असत कहेंगे सत कहेंगे असत कहेंगे, सत नहीं होगा, सत आत्मा है, सचेतन बाध्य तो वस्तुओं का बाध हो जाता है अधिष्ठान के ज्ञान से, आकाश आदि प्रपंच को सत नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, असचेतन प्रतीयत असत है सशिशान बंध्यापुत्र, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, आकाश आदि का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आकाश आदि प्रपंच असत भी नहीं सत भी नहीं उभय भी नहीं है, उभयात्म कोई वस्तु होता ही नहीं, इसलिए अनिर्वचने बाद ही परिवसान होता है, तस्माद आत्मा अतिरिक्त वस्तु न संभाव्यते, यस्माद जिसलिए आत्मा से अतिरिक्त वस्तु संभव नहीं, तस्माद आत्म तादात्म्येन एव नाम रूपे सिद्धि, इसलिए नाम रूप की सिद्धि तो आत्म तादात्म्येन ही है, आत्मा के साथ जो तादात्म्य वो भी आध्यासिक तादात्म्य है, आत्म तादात्म्येन आत्म भिन्न होकर के सिद्ध नहीं होगा नाम रूप, आत्मा भिन्न होकर के ही नाम रूप की सिद्धि है। ओम भद्रं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाधिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।